हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, 15वां भाग। लगातार प्रयोगों के बाद फोटोसिंथेसिस के दौरान हुई प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी मिली और उसकी जटिलता का भी पता चला। इस शोध कार्य के लिए 1961 में केल्विन को रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 2 शताब्दी पूर्व प्रीस्टले ने सबसे पहले पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन बनाने की खोज की थी। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु उसकी जटिल प्रक्रिया के बारे में अभी और बहुत कुछ जानना बाकी है। पेड़ पौधे अपने जटिल क्लोरोप्लास्ट द्वारा जो कुछ करते हैं उसे दोहराने की हम अभी तक कोई सरल तकनीक नहीं खोज पाए हैं। अगर हम ऐसा करने में सफल होते तो हम सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके शक्कर, स्टार्च और अन्य प्रकार के भोजन का निर्माण कर पाते। उससे दुनिया भर के लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता। ऐसा करने से पहले हमें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। पांचवा अंश, शुरुआत। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कैसे हुई, वैज्ञानिकों को निश्चित रूप में कुछ नहीं पता, क्योंकि वे उस समय पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। परंतु वो तर्क द्वारा फोटोसिंथेसिस कैसे शुरू हुई होगी उस पर अवश्य प्रकाश डाल सकते हैं। आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी तब वहाँ कोई जीवन नहीं था, इसलिए उस समय हवा में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन एक बहुत ही सक्रिय पदार्थ है, वो बहुत से अन्य अणुओं के साथ मिलता है। अगर पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होता तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर मौजूद विभिन्न अणुओं से मिलकर धीरे धीरे लुप्त हो जाती। आज ऑक्सीजन के मौजूद होने का एक ही कारण है, वो फोटोसिंथेसिस द्वारा लगातार बनती रहती है। जब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था तब ना तो वहाँ फोटोसिंथेसिस थी और ना ही ऑक्सीजन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक के 2 ग्रह हैं, मंगल और बुध। दोनों में हवा है पर कोई जीवन नहीं है। दोनों के वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है परंतु कोई ऑक्सीजन नहीं है। शायद जब पृथ्वी बनी हो तो उसके शुरुआती दिनों में भी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही रही हो। बुध पर तरल पानी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत गर्म है और मंगल बहुत ठंडा है। पृथ्वी का तापमान बिल्कुल सही है, इसलिए वहाँ बहुत से महासागर हैं जिनसे बहुत अंतर पड़ता है। महासागरों के कारण ही पृथ्वी के वायुमंडल में पानी की नमी है। इसके अलावा शायद शुरू के दौर में मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें भी रही हों। मीथेन के परमाणु में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। मीथेन में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के अणु होते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मीथेन और अमोनिया सभी के छोटे परमाणु होते हैं। अगर इन छोटे परमाणुओं को बाहरी ऊर्जा मिले तो वे मिलकर बड़े परमाणु बना सकते हैं। पृथ्वी के शुरुआती दौर में बिजली और ज्वालामुखियों की ऊर्जा स्रोत रहे होंगे। निश्चित रूप से पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य का प्रकाश रहा होगा। उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं जो दिखती नहीं हैं, पर इतनी सशक्त होती है कि उनसे त्वचा जल जाती है।